اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سورة المؤمنون مكي سورة دي أو دين سورة المؤمنون دي کوئی اضافہ تشوی کرنی شوی مؤمنون بوئے ذکر چدا عالم دے سورة المؤمنین نشوی لے او دا مخکینی سورة سرے ربط دا سورة حج سردا دے چپا مخکی سورة حج کے ذکر دا فرقوشن اس پاغے کے اگا فرقہ خی چکم فرقہ کامیاب دا داغی تذکرہ کی دارنگی پا مخکینی صورت حج کی ویل چی وجاہدو فی اللہ حق جہادی نا وعبدو ربکم وفعلو الخیر لعلکم تفلحون دا خیر کارونا کوئی دی دا پارت کامیاب شی نا پا صورت حج کی ورطا دا اغا خیر کارونا خی چی قد افلح المؤمنون کامیاب سوک تی اغا مؤمنان دی دغرنگی فمخکینی صورت کی ورتا ویلو چیارا اللہ تعالی بفیصلو کی نو فیصلہ پا دو قسم اللہ دا فرقو ترمین زائیو پا دنیا کی را یو پا آخرت کی را دا دنیا فیصلہ غدارا چی قد افلح المؤمنون آخرت کی با ہم کامیابی معیار و مدار پا دی باندی بی دعوی دا صورت سرا مقصد دا صورت مقصد دا صورت دے بیان دا صفات الفلاح و دا صفات الخسران دو خبری دی یو کامیابی دا یو تاوان دے نقصان دے نو پکا مکارونو بانی سڑے کامیابی کی یو پکا مکارونو بانی بتاوان کی نو صفات دا مومنانو با ذکر کئی اغیط صفات الفلاح ہوئی اغا با شپارس صفات ذکر که شپارس کارونه با شپارس خویونه با شپارس اخلاق با شپارس اعمال با پاقی بانه با تا کامیابه گی او صفات الخسران با ذکر که ده تبایی و ده خسران و صفتونه داغه اسباب کنه نو اغا صدی اغا با دیرش ذکر که ماخذ ده دعوی با پا اولایات کی قد افلح المؤمنون او دارنگی با بیاروس تراشی پا یوصل او دویم آیات کے براشی فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون دا چاچ وزنو ندرانشن وغیب کامیابین بالعکس کم خلق بتاوانیانی دا آغوی اغا پا یوصل درائم و یوصل واللسن کے خیف ومن خفت موازینه فاولائک هم فاولائک الذین خسرون فسهم فاولائک هم الخاسرون خسروان فسرون او بیا پا یوصل واللسم آیات کی بیا ذکر کئی ومن یدعو مع اللہ الہن آخر دا غین مخی خوشی انہو دغا ذاکی فاولائک انہو لا یفلح الكافرون کافر نکامیابی نصر کی وطوی مومنان کامیاب اخیر کی بورتوی کافر ناکام دا دوارا بس دا دی فرقو دا تقابلی صفات ذکر کئی کلو پک دلائل امروڑی آخو به صورت یو خپل نه حجوی چه ورسره ورسره چه کم بینو دلائل بم راوڑی ده مومنانو ده صفات ده کفارو ده صفات چه ذکر کئی دیر پا دیکی با بیا پا میانس که پا یوزای کی ده صفات و خلاصه گون ده راوڑی نو و صفات با ذکر کی چه اغا سبب ده عذاب ده او ده آغی پا مقابله که با و عذابونو ذکر کی و عذابونو با ذکر کی دارنگی با توحید ثابتی ورسر ورسر پا دلائلو باندی دولست دلائل با ذکر کئی عقلی آدید فارا چه ده کامیابی اصل سبب چه ده اخو توحید ده کن نو آغا با ذکر کئی ورسر با چکم ده دلائل نقلیم ذکر کئی دشپگو پیغمبران او اغه ودی د پارا ذکر کوي چې ها سړی کامیابی کی پس باندې کم خلق چې کامیاب شي او پس کامیاب شي کم خلق چې ناکام شي او پس ناکام شي اغه واقعیت په دې ده کې د دې مقصد د پارا ذکر کیږي او دا رنگي په صورت کې د الله تعالی نومونه ذکر کوي د دې مسلې د تایید لپاره اغه به یو کم او یا نومونه ذکر کوي پدی صورت کی تو جمع کے کنا اللہ دے رب دے رحمان دے اٹو نمونہ چرا جمع کی اگر یو کم او یاد نو تا پدی طرز بانے بدا دے صورت اسلوب او طرز بدا صورت داوی صورت کی با مختلف ابواب بھی تقریبا کن زبر ازی اولنے باب بتر درویشتم آیا تا پوری داغی اولنی باب بیاد وی سیدی تر یولسم آیا تا پوری بشارت ذکر کئی او د مومنان او صفاتو باندے و صفات ذکر کی او بیا د اغی نفس د دولسم آیات نفس د دولسم آیات نا بیا عقلی دلائل شروع کی نشپک دلائل عقلیه بر ذکر کی تر دو اشتم آیات پور نو تر دغه دو اشتم آیات پور بدا اولنه باب ختم شو په دوو حصو مشتمل اول بشارت او بیا دلائل عقلیه بس لندا خبره بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون يقينا كامياب شو مؤمنان فلاح ستوي لكيني فلاح مطلب دار دا عذاب نبچ كيدل رست براشي يو فوز ده يو فلاح فلاح دي توي لكيني چتات يو نفع يو فائده در تحاصلش خدا غا فائده و دا غا نفع اثر باقی بي نو آغي تسوي لكيني فلاح فوز دي توي لكيني چه ده تکلیف و مشکل نبچ شی او مقصد در تحاصل شی نو دیتا بیا سویده که فوز بیده که فائز فوز دغی تاوید قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شو مؤمنان الذین اس داد مؤمنان و صفات اولانه صفت ده ایمان ده او دا بنیادی ده زکا پدی بانی سره بچ کی الی ده جهنم نپدی بچ الذین هم فی صلاتهم خاشعون اغا کسان فی صوم فی صلاتهم چه غیف منزن اخپلو کی خاشعون عاجزی کون کی دی خشو عاجزی اغا پا منز کی کئی سمت لب نبازه وی چه لا یلتفیتون یمینا ولا شمالا خی طرف تا گست طرف تا گوری را گوری نمخ ناری را لی دا خشو دا خشو بیادری اداغ بانده را پا خشو پا دو حالات رازی یو خشو دا زلده دا یو خشوع د چاره د اندامونه خشوع د زړه د هغه چې الله تعالی طرف ته متوجه او اندامونه د دې چې ستا اندامونه په ځای باندې ولاړی کله سر غره کله ګیره غره کله مطلب دار کپړې سمې بیا د پدې کې خشوع نشته دی نبی صلی الله علیه وسلم دا یو سړی وری دو هغه کله سر غره او کله ګیره غره ول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لو خشع قلبه لخشعت له جوارحه کده د پزړه کې خشوع وې نرد پا اندامونو بانه به خشوع رخ کاره شیر و خب پس دوله که نیش کرده نو دقی تا خشوع وی بیا دا خشوع حکم سده نو خشوع بعضی وی پا طول منز که فرض ده منز که بی خشوع منز دهو کنه بس نده شده لیکن راجح خبره پا دیکه داره چه خشوع پا منز که فرض ده واجب ده سمرا ولو که یو ساعت لی یو سکن لی حکم از کم لگ و خلات متوجه که دل فرض ده که چیر تا ستا طول مون ده خشوع نخالی شد چه ده سر ده نیت تلده و او تلده وی کم فکم ده که گرده ده او سلام ده او جار باسو او بس تراغی پوریستا یو وقم یو سکندم توجه اللہ طرف تراوانو ریده بیا ده مون نده شد خوش بیا نده شد الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ بل صفت او گورا درهم اغا کسان مومنان هم عن اللغوی چی دوی د فضول خبرونا فضول کارونا لغوا که بیا اقوال او فعال دوار لازی اغا اقوال چه اغا بفایدی بی فضول بی ساقیت بی او اغا افعال اغا خب اغا کارونا چه اغا فضول بی معرضون دوی که مخارون که دی نو دو کارا کهی اللہ طرف توجه کهی او دو ماسه واللہ نمخاره دوار کاری شو والذین هم لزکات فاعلون سلورم صفت داده چه دا مومنان اغا خلق تی هم لزکاتی چه دوی دا پارا دا زکات فاعلون کون کی دی مطلب ور کون کی دی صورت مکی دی دا زکات بحث پا کسنگا راغه ابن کثیر وای زکات فرض شه او په مکه کې البته مقادیر د دې چې څومره زکات فور کې د څومره مال نبی ور کې د مدینه کې تفصیلات را لنه نبی خبره اعتراض نشته دي او که چرته بالفرض په مکه کې زکات نه وی نبی د زکات معنی پاکی ده هم له زکات فاعلو ل امور الزکات د پاره د کارون د پاکی فاعلون دی کون کی وی د پاکی کارون کی د پلیتی د کارون نظام ساتي والذین هم لفروجهم حافظون دا مؤمنان آکسان دی هم لفروجهم چه پا د پاره د شرم گاون خپلو حافظون حفاظت کون کی دی د خپل شرمگاه حفاظت کی ها مطلب دا د بی حیائی د کار نظام ساتي الا علی ازواجهم اوس د حفاظت چه کی نو حفاظت څنګه مراد دی دانن په حرام ځای نه ساتي حلال ځای کې جایز دی الا علی ازواجهم مگر نه په وی بیان د دوی باندې داغې نه به نه ساتي او ما ملکت ایمانهم او یا هغه ویني چې دوی خلاص نه مالکان شوی دی مطلب مالکان شوی خلاص نه دی مطلب دا دی چې په دغه دی ویني دی په هغه باندې دوی ملک دی فانهم غير ملومين يقينا دا کسان ندی ملامت کړی شی په دې کار کې په دې کې بیا نه ملامت فمانه بتغا ورا ازالکا هغه څوک چې الټی ورا ازالکا غیر د دینه د خپل پوروالینا او د وینځنه ما سیوا نور څه وکړل نو فاولایک هم العادون نو دا کسان څه دي تیری دن کې د حق خپلنا دا بیا متجاوزین دی کاغذ زناو کی کنو ربت کاریو کی نو بس بیا دا کسان ظالمان دی دا حد نتیر وطن والذین هم لعماناتهم بل صفتو گورا دا مومنان آغا خلق دی هم لعماناتهم چی دوی دا امانتو نخپلو و عهدهم او دوازو خپلو راعون حفاظت کون کی دی رعایت کون کی دی دا خپلی امانت چاو سر امانت کی خودو یا امانت نمسئولیت مراد دی او یا وعده کرده نو ده دی خیال ساتی والذین هم علی صلواتهم یحافظون بل دا مومنان چی دی دوی پا منزون اقبلو بانده یحافظون حفاظت کون کی دی یعنی پابندی کون کی دی دوام کون کی دی همیشه غموز کئی تر دی پوری دا و صفات دا مومنانو ذکر کن چه دا ذکر کن نو سر پسی اخیری بشارت ور کئی اولای کدا کسان چی دی هم الوارثون دا کسان وارثون دوی میراث اون کی دی میراث با دوی پوری کم میراث پوری دنیا کے خود دیر خلق پوری نا الذین یرثون الفردوس اگا کسان دی چی پا میراث کی اوڑی فردوس فردوس جنت پا دوی تا ملاوی گی هم فیہا خالدون دوی با ہمیشہی پا دی جنت انو کے بس دا تردے پورے دا سو دا اگا و صفات اوور سر بشارت ورکو اس دا اگا نفس دلائل شروع کی گی ولقد خلقنا الانسان الله ويقينا من پیدا کړه د انسان من سلاله من طين دا چانشه وی خټینا من طين من سلاله دا چانشه وی من طين د خټینا سلاله راخ کلی معنی چانشه وی معنی سلاله هغه خټه ته وای کی ته خټه کله او کی او بیا خټه را واخلی او داسې ورله پلاس کې زور ورکی نو چې زور ورکی نو دا دایمه سي دا ګروتونه دې کې هغه کما خټه را وځي نو هغه تاسو یې هغه تاسو له علاوه ښه الله تعالی وایي ما رضا ته خاطر نه پیدا کړې چانس شوی دا لیکنا کا خطا و ها دغه نه پیدا کړې دي ثم جعلنا نطفه بیا موږ وګرځو دې نطفه نطفه اے دا بیا موږ دغه انسان نطفه وګرځول نه ثم جعلنا نسله نسل مو بیا ولا پتی طریقه کړو هغه انسان خود خاطر نه پیدا شو آدم علی السلام دا هغه نسل بیا څنګه نطفه هغه بیا هغه نطفه و اوبوي فی قرار مکین و زائد قراری مکین مضبوط که اگر در رحم در مور ده پا آغی که بیاو ثم خلقنا النطفه تا بیا مونگا پیدا کلا النطفه تا جوڑا مقلا در نطفه نا در غوبو در ساس کی نا علاقتا تکلا در وینی فخلقنا العلاقتا بیا مو جوڑا کلا در غوینی تکلی نا مضغتا غوخی تکلا در غوخی فخلقنا المضغتا عظاما بیا مو جوڑا کلا در غوخی در تکلی نا عظاما ادوکی فقصونا العظام لحما نبيام واغستول دي ادو كتا اللحما غخا ثم انشعناه خلقا آخر بيام پیدا کرو دا انسان خلقا آخر پا پیدایش بل باندی بیا بل پیدایش دیو خود دا تخلیقاتو خوشوی وینا دا نطفه دا بیا علقه دا بیا مضغه دا بیا عظام دی بیا لحم دی نبیا سی بیا جوړ شو چه بیا جوړ شو نو جنین ورته وای نو بیا د جنین نفس چه کوم دنه څه شي بیا پیدا شي ها مولود شي نو چه ولید شي نو بیا د هغه نفس رضیع شي بیا د شهودو ماشوم شي بیا د هغه نفس چه کوم ده بیا تپل شي بیا ته جوړ شي بیا تپل جوړ شي بیا د تپل نفس څه شي بیا شاب شي ها شاب نو بیا د شاب نفس شا کاهل شي نو بیا د کاهل نفس شیخ شي نو د شیخ نفس بیا څه شي بیا چې کوم ده نو بیا مقدغه شي نو بیا مایت شي مرس بیا د هغه نفس مقبور شي نو د مقبور نفس بیا منشور شي بیا د منشور نفس څه شي بیا به محسوب شي نو بیا اما الی الجنه و اما الی النار بس بیا بیا دغه شي ثم انشأنا خلقنا آخر بیا مون پیدا کړی دا انسان خلقا آخر په پیدایش بل باندې فتبارك الله احسن الخالقین دا رد شرک البرکات کی فتبارك الله نو پس برکت ورکه اون کې الله تعالی دے تبارک صیغه دا براشی تبارک په معنی د تعظم سره راځي لوی دی الله تعالی تبارک په معنی د برکت ورکون کې خو شو کنه برکت والا او برکت داسه برکت والا خو ډیر سيزونه دي خو چې برکات ورکای هغه الله تعالی دی نو دا دغه دی او دا صیغه بیا علوسی وای دا خاص تعالی کوی دا الله نه بغیر په بل چا اطلاق نکیږي احسن الخالقین احسن المصورین بهتر د تصویر ورکون کو نه دی خالقین خلق په معنی د تصویر سره ما تاسو ته ویلو سورت آل عمران کې تفسیر شوی انی اخلق لکم من الطین زتا تو لرا شکل جوړم صورت جوړم د خټه نه کای ات طیر په شان د شکل د مرغی نو دا سو هغه اخلق معنی د مصور سره نو دلته کوم احسن الخالقین احسن المصورین بهترین د تصویر ورکون کو نه دی الله تعالی ځکه که خالقین ته دغه شان ته په معنی د خلق پیدایش په حواله بیا معتدله اعتراض کوي معتدله وای چې مونږ ته وینې چې خالقان ډیر دي عبادت په خپل باندې د خپل فعل اختیاری خالق دی مونږ وای نه دلته کې د خالقین په معنی د مصورین سره دی دا مکه تصویر ذکر کو نو اوس دا غی دا کوي ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا پس د دین تاسو لمیتون خامخام لکی دن کیي اے پیدا شوی دا غی نو ورستو بری الله پاک یو وخت مړ کی ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا تاسو په ورځ د قیامت باندې تبعثون را پاسول بشی بیا بری الله د قبر نه راپورته کی ولقد خلقنا فوقکم سبع فرائق اس بل دلیل الله وی مون پیدا کړی دی فوقکم پورته تاسو نه سبع فرائق ولاری واسمان ندی اغه لاری د چاری د فرشتو دی فرشتي کی زی اور ازی نو هغه ته ځکه ترایق وی و ما کننا عن الخلق غافلین او نو یمنگا عن الخلق د دې مخلوق نه غافلین به خبره دا نه چې مخلوق می پیدا کړی او تراته معلومات نشته دی علم می نشته دی نو تفرق می نشته دی علم می نشته دی دوه راستا و انزلنا من السماء ماء او را ورو مونږ د بر نه اوبو به قدرین په خاص اندازه باندې دا سنی چې به تولی را ورځي کی نه په اندازه باندې د الله طرف نه فاس کناهو فل ارض نو بیا مونږه یې ساری خدا او په فزمکه کې و انا علی ذهاب او یقینا مونږه په بوتل لور د دی یعنی په اوچولو د دی او بو باندې به په دی با په اوچولو د دی او بو باندې لقادرون خامخا قدرت لرون کیو دام کول دی چې دا او بو چکو لیکن مونږه تاسو له ساتو دا بل انعام او دلیل ذکر کوم فانشأنا لکم به جنات نو مونږه پیدا کو تاسو له پدی باندې باغونا من نخیل اند کجورنا و انا بندان ګورنا لکم فیا فواکه کثیره استاس د پاره پاره کی میوی ډیری دی و من ها تا کولون او داغین تاسو خوری مزتم اخلی بطور غذام بازی شی خوری و شجره تخرج من تور سینا او راذر غنو مونگا ها اغه ونا تخرج تراوزی من تور سینا دا اغه شین غرنا ها دا اغه غر شیننا تور اغه غر ته وای چې اغه شین وي او سینا بیا اغه غر ته وای چې پاغه کې ونی وي نو اغه ته سوای اغه ته بیا تور سینا وای ها تم بو تو بد دهنی چې را در غونی کیدا بد دهنی په تیل سره دی کې تیل وي وسته بغن او سوی ترکاری وي سبغان دغه وی خاص و ته وای تاسو ترکاری و ته وای کنه خو شه پکړی وی لیل آکلین د پاره د خړونکو نو بیا دا غوی د پاره اغه به تور خوراکم باز خلک خوري اغه ونه اغه دغه دانیم خلک خوري تینیم خلک خوري دواړه سيزونه کوي دا دغه والا زيتون والا خجي وإن لكم في الأنعام لعبرة أو يقينا استاس ده پار پسارو كم عبرت ته نسقيكم منغس كو تاس تمام ما ده آغنا في بطونها چه فخيط داغو في دي فگيردو كي داغا شود دي بيا داغينا سم رسيد مجوري كي أغا طول ولكم فيا منافع كثيرة نو استاس ده پار پده كي فائده ديري دي ومنها أو بعض داغين تاكولون تاسي قريم وقت قري دام كي وعليها بلا فائده دادا أو پدغ سارو باني پدغ زناور باني وعلى الفلك يوفى بيرو باني وعليها في البر فوچا باني پدغ سارگی وعلى الفلك او پسمندر کی پدغ باني پ بيرو باني تحملون تاسو سوار ول شي ولا قدر صلنا نوحا تر دي پوری دا ول باب ها وصفات المؤمنان ها صحیح او پاری باني بشارت او بیا داغي نه پس پک دلائل دسته پاره شو دلائل ذکر شو دي پاره چراشي ځان کی ایمان راولي دي دلائل ته وګوري کامیابی به عمومی که په دا دلائل باندې مو سوچ او فکر وکړو که دلائل مو نه منل تباو برباد بشي